प्रिकॉशन हमने ले ली। नवी चीज़ जो है अपनी हिफाजत के लिए जो हम एहतियाती कर सकते हैं वो ये है, सही मुस्लिम की रिवायत है, जाबिर रजी अल्लाह वन से मरवी है, वो कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बहुत छोटा सा अमल है, सारे अमल छोटे थे अब तक जो मैंने लिया, कोई लंबी लंबी दुआएं और जिक्र मैंने ले लिए, ये तो और इतना छोटा है, इतना आम है, लेकिन इसमें इतनी कोताही होती है, अल्लाह रहम करे हम सबसे कोताही होती है। आइए और कीजिए, जाबिर रजी अल्लाह फरमाते और कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुए सुना, जब आदमी अपने घर में दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त अल्लाह का जिक्र नहीं कहता, अल्लाह का जिक्र नहीं करता, मतलब बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, दरवाज़ा खोला बिस्मिल्लाह नहीं बोला, लॉक खोल रहे हो, हड़ बोल के खोल दिया आप, कुछ नहीं, ठीक, खाना खाने बैठ गए, बस खाना आ गया तो फिर क्या दीन याद और क्या दुनिया याद, जो जिसके लिए आए थे वो मिल गया बोले, ठीक है, और बस शुरू हो गए, ठीक। तो आप सब फरमाते हैं जो शख्स दरवाज़ा खोले घर में दाखिल हो अल्लाह का जिक्र ना करे, मतलब बिस्मिल्लाह ना पढ़े, जो शख्स खाना खाए और अल्लाह का जिक्र ना करे, मतलब बिस्मिल्लाह ना पढ़े, खाते वक्त अल्लाह का जिक्र नहीं करता, शैतान अपने चेलों से मुखातिब होता है, चेले उसके सपोर्टर्स उसके, उसके शैतान सबसे बड़ा काफिर जिन, उसके चेले चपाटे बहुत सारे हैं ना जिनको हम शयातीन कहते हैं, सबको कहता है अपने चेले चपाटे मुखातिब होकर कहता है, जब इंसान घर में दाखिल होता है और अल्लाह का जिक्र करता है खोलते वक्त और खाते वक्त, तो शैतान अपने मुखातिब चेलों से ये कहता है, यहाँ आपके क़याम और ताम का कोई इंतज़ाम नहीं है, यहाँ लॉजिंग बोर्डिंग का कोई नज़र नहीं है तुम्हारे, ना खाना है ना रहना है तुम्हारा, क्यों, तो इस इंसान ने जब दरवाज़ा खोला तो अल्लाह का जिक्र कर लिया और खाना खाया तो अल्लाह का जिक्र कर लिया। आज्ञा फरमाते और कहते हैं, और जब कोई इंसान घर में दाखिल होती है खाना खाता अल्लाह का जिक्र नहीं करता, तो शैतान कहता है अपने चेले चपोट शागिर्दों से, आज रहने का भी इंतज़ाम हो गया और खाने का भी हो गया, और अगर खोलते वक्त बिस्मिल्लाह कहता है खाते वक्त नहीं कहता, तो कहता रहने का इंतजाम हो गया खाने का नहीं, और खाते वक्त बिस्मिल्लाह कहता है और खोलते वक्त नहीं कहता, तो कहता रहने का इंतजाम हो गया खाने का नहीं हुआ, मतलब आप दरवाज़ा खोल रहे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ रहे, शैतान रहने का कहता है, खाना खा रहे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ रहे, बोलता आज खाने का भी इंतजाम है, खाना खा बिस्मिल्लाह पढ़ लिया और खोलते वक्त नहीं, तो बोलता रहने का तो होगा खाने का इंतजाम नहीं हुआ अपना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बैठे थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको गायब भी दिखाता था, ये अल्लाह की तरफ की बात है, ठीक है, शैतान चूंकि गायब में से, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे थे एक सहाबी के साथ, अब हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बीच में उस सहाबी को देख के मुस्कुराए, तो सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल जी को दूसरे देख रहे थे ना, आप क्यों मुस्कुराए मुझे देख कर, ठीक है, मतलब किसी पर नहीं हंसे आप मेरे पास, तो कहा तुमने जब खाना शुरू किया तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, बोले हाँ भूल गया था, तो मैंने देखा तुम्हारे बाजू एक शैतान बैठकर खाना खा रहा था तुम्हारे साथ, फिर जब तुमको बीच में याद आया तुमने कहा बिस्मिल्लाह अव्वल वल आखिर, अल्लाह के नाम से शुरू से लेकर आखिर तक, बीच में बिस्मिल्लाह पढ़ा ना, शुरू में नहीं पढ़ सके, तो जब तुमने बीच में बिस्मिल्लाह पढ़ा तो उसने क्या किया, खैर किया और भाग गया निकल के, खाना नहीं खा सका, तो वो मैं देख रहा था इसलिए मुझे हंसी आई तुम पर, समझ रहे, तो वो रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि शैतान उनके साथ बैठकर खा रहा था, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसमें खा रहे थे, लेकिन जब शैतान उनके साथ खा रहा था उनके हिस्से में से खा रहा था, आप शैतान कैसा खाता, भाई मैं एक निवाले के बदले क्या दो निवाले जा रहे क्या, एक उसको एक उसको, नहीं हम नहीं जानते, लेकिन खाता है, लेकिन खाता है, हो सकता बरकत की शक्ल में, हो सकता रियली फिजिकल सेंस में, हो सकता है ज़्यादा खा के भी भूख ना मिटने की शक्ल में, वल्लाह आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या क्या माने हो सकते हैं शैतान का हमारे साथ खाना, हो सकता है रोटी तो हमारे पेट में जा रही बरकत, समझ रहे, उसकी खैर उसके उसमें जा रही है, हो सकता है भूख हम कितना भी खाएं भूख हमारी खत्म नहीं हो रही, क्यों, तो अल्लाह का नाम नहीं लिया जा रहा ना उस पर, समझ रहे, तो शैतान भी शामिल है, कई माने इसके, हो सकता खाए लेकिन गिजा की ताकत हमको ना आए, बेकार वेस्ट हो जाए हमारी गिजा में भी, वल्लाह आलम बहुत से माने हो सकते हैं, तो शैतान खाता है, ठीक है, बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो इसका नमूना खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में दे दिया, जिस सहाबी के साथ शैतान भी खाना खा रहा था, ठीक है, तो लिहाजा जब खाना खाएंगे तो बिस्मिल्लाह, बल्कि मैं तो आम जमाने कहता हूँ बिस्मिल्लाह तो मास्टर की है, कोई भी चीज़ से पहले, कोई भी चीज़ से पहले, एक बार मैंने कहा ऐसी कहा बिस्मिल्लाह हर चीज़ से पहले, तो किसी ने कहा बीमारी से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे क्या, बोले दवा खाने से पहले, दवा खाएंगे तो क्या बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे आदमी, बोले ये तो बीमारी में बरकत आ जाएंगी, बोले बिस्मिल्लाह से, मैंने कहा दवा बीमारी के लिए खा रहे या शफा के लिए, दवा बीमारी के लिए खा रहे या शफा के लिए, तो बोले शफा, तो फिर शफा में बरकत देगा बीमारी में नहीं, आदमी दवा क्यों खाता है, हाँ ये गलत फहमी है लोगों को, लोग दवा जब खाते बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं, बोले बरकत आ जाएंगी बीमारी में, अरे बेवकूफ़ इंसानों बीमारी में नहीं दवा में बरकत आएंगी, क्यों, तो दवा बीमारी के लिए नहीं खाते, बीमारी को ख़त्म करने के लिए खाते, तो ख़त्म करने वाली चीज़ में जब बिस्मिल्लाह पड़ेगा तो बरकत ख़त्म करने वाली चीज़ के अंदर आएंगी, कि चीज़ को ख़त्म कर दे इसके लिए खाई जा रही है, ना कि बीमारी में, अजीब गरीब लोगों के, और क्या करते दवा खाते, अल्लाह काफ़ी अल्लाह शाफी, ठीक है अल्लाह शफा देने वाला, लेकिन ये दुआ साबित नहीं दुआ दवा खाते वक्त, अल्लाह ही शफा देने वाला, अल्लाह ही काफ़ी हमारे लिए, लेकिन ये साबित नहीं है दुआ दवा खाते वक्त ऐसी दुआ पढ़ना को, बिस्मिल्लाह तो अल्लाह बरकत देंगे दवा में, बिस्मिल्लाह खाने से पहले, ठीक है लिबास पहनने की दुआ है लेकिन याद ना हो तो अल्लाह का नाम ले। मैं एक आम जबान में कह रहा हूँ, एक मास्टर की बिस्मिल्लाह की, जब कोई चीज़ याद ना हो अल्लाह के नाम से शुरू कर दो, कोई चीज़ की इब्तिदा करना है बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से, वजू करना है बिस्मिल्लाह, ठीक है तो बिस्मिल्लाह बड़ी अहम चीज़ है। वैसे खाते और घर में दाखिल वक्त ज़रूर पड़े, तो अपने घर को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने पेट को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है खाने के मामले में और रहने के कि बिस्मिल्लाह से काम शुरू की, कितना आसान है इसको तो मैं समझता हूँ बहुत मसला नहीं, लेकिन ये भी एहतियाती तदाबीर है, शैतान को रिपेल करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि वही जड़ है अक्सर बुराई की दुनिया के अंदर, अक्सर बुराई इंसानी नफ्स भी है कहीं ना कहीं, लेकिन असल जड़ वही है, वही उभारता है इंसानी नफ्स में जो थोड़ा सा है उसको वो बड़ा कर देता है, इंसानी नफ्स में खता भूलने का मादा है, शैतान उसको बढ़ा के बड़े बड़े जराइम और गुनाह करा के उसकी भूल का फ़ायदा उठा लेता है ना। बहरहाल